Călin, file de poveste, de Mihail Eminescu. Scenariu radiofonic de Mihai Lungeanu. Colindă, sun un greier sub o grindă, vântul jalnic bate în geamuri cu o mână tremurândă. Iară tu. Iară eu? La gura sobei. La gura sobei? Stai ca sobe. Să te prind. Stau ca somnul să mă prindă. Tresării în vis. Deodată. Ce tresari din vis. Odată. Auzi pășind în tindă? Tu auzi? Pășind în tindă. E iubitul. E iubitul? Care vine de mijloc să te cuprind. Să mă cuprindă? Și în fața ta frumoasă. Și în fața mea frumoasă? Să-ți ții o oglindă. Să te vezi pe tine însăși, visătoare, surâsând. Să mă văd pe mine, visătoare, surâsând. Visătoare, surâsând. Pe un deal răsare luna ca o vatră de jeratic, rumenind străvechii codri și castelul singuratic. Și ale râurilor ape ce sclipesc fugind în ropot, de departe în văi coboară tânguiosul glas de clopot. Pe deasupra de prăpăstii sunt zidiri de cetățuie, acățat de pietre sure, un voinic cu greule suie. Așezând genunchi și mână, când pe un colț, când pe alt colț, au ajuns să rupă gratii ruginite a unei bolți. Și pe-a degetelor vârfuri, în iatacul tăinuit, intră unde zidul negru într-un arc încremenit. Și prin flori întrețesute, printre gratii, luna, moale, sfincioasă și smerită, și-a vărsat razele sale. Unde ajung, par văruite. Zid, podele ca de cridă, pe unde nu părea că umbra cu cărbune-i sugrăvită. Iar de sus până-n podele, un painjen prins de vrajă a țesut subțire pânză străvezie ca o mreajă. Tremurând de alicurește și se pare a se rumpe, încărcată de o bură, de un colb de pietre scumpe. După pânza de painjen doarme fata de-mpărat, înnecată de lumină, e întinsă în crivat. Al ei chip se zugrăvește plin și alb, cu ochiul măsur prin ușoara învinețire a subțirelor mătăsuri. Nici și colo a ei haină s-a desprins din spongi și arată trupul alb în goliciunea-i curăția ei de fată. Răsfiratul păr de aur peste perin se împrăștie, întâmpla bate liniștită ca o umbră viorie. Și sprin cenele arcate fruntea albă i-o încheie, o singură trăsură măiestrit le încondeie. Pe sub ploapele închise, globii ochilor se bat, brațul ei atârnă leneș peste marginea de pat. De-a vârstei ei căldură, fragii sânului se coc. A ei gurei descleștată de-a suflării sale foc. Ea, zâmbind, își mișcă dulce a ei buze mici, subțiri. Iar pe patui și la capui presurații strandafiri. Iar voinicul se apropie și cu mâna sa el rupe pânza cea acoperită de un colb de pietre scumpe. A frumuseții haruri goale, ce simțirile-mi adapă, încăperile gândirii, mai nu pot să le încap. A frumuseții haruri goale, ce simțirile adapă, încăperile gândirii, nu mai pot să le încap. El în brațe prinde fata, el în brațe o cuprinde. Peste față îi se înclină, îi se înclină peste față. Peste buze ce suspină, lasă gura mea fierbinte. Pune gura lui fierbinte pe a ei buze ce suspină. Eu, inelul, ți-l voi scoate de pe degetul cel mic. Și inelul scump îl scoate de pe degetul cel mic. Voi pleca din nou în lume. Pleacă iar în lume. Năzdrăvanul cel voinic. Ea a doua zi se miră cum de firele sunt rupte. Uite, firele sunt rupte și oglinda îmi arată buze finete și subte. Și în oglinda le ei buze vede vinete și subte. Ea, zâmbindu-și trist, se uită și șoptește blând din gură. Zburător cu negre plete, zburător cu negre plete, de mă fură negre plete, vin la noapte de mă fură. Zburător cu negre plete, vin la noapte de o fură. Zburător cu negre plete, vin la noapte de mă fură. Fie cine cum e vrerea despre fete samădeiși, dar ea seamănă celor andrăgiți de singuri eiși. Și Narcis, văzându-și fața în oglinda sa izvorul, singur fuse îndrăgitul, singur el îndrăgitorul. Și de s-ar putea pe dânsa cineva ca să o prindă, când cu ochii mari, sălbatici, se privește în oglindă. Subțiindu-mi gura mică, subțiindu-și gura mică și chemându-se pe nume, eu chemându-mă pe nume, și fiindu-și sieși dragă, cum nu este nimeni lume, eu fiindu-mi dragă mie, cum în lume nimeni nu-i. Atunci el, cu o privire, nălucirea iar discoasă, cum că ea, frumoasa fată, a ghicit că e frumoasă. Am ghicit. Eu sunt frumoasă. Eu? Am ghicit. Eu sunt frumoasă. Eu sunt frumoasă. Eu sunt frumoasă. Eu sunt frumoasă. Eu sunt frumoasă. Idol tu, răpire minții, cu ochi mari și părul des, pentru o inimă fecioară, mândru idol ți-ai ales. Ce șoptește ea în taină, când privește cu mirare ale chip ginga și tânăr, de la cap până la picioare? Ce șoptește ea în taină? Ce șoptește? Să ascultăm, frumoasa fată, ce șoptește? Vis frumos a avut am noaptea, a venit un zburător. Vis frumos a avut am noaptea, a venit un zburător. Și strângându-l tare în brațe, era maica să-l omor. Și de aceea, când mă caut în păretele de oglinzi, singurică în cămășuță, brațe albe eu întins, și mă îmbrac în părul galben, ca în strai ușor țesut. Se îmbracă în părul galben, ca într-un strai ușor țesut. Și sărind rotundu-mi umăr, mai când vine să-l sărut. Și atunci, de sfiiciune, mi-iese sângele în obraz. Ah, cum nu vine zburătorul ca la pieptul lui să caz. Dacă boiul mi-l mlădiu, dacă ochii mei îmi plac, e temeiul ca acestea fericit pe el îl fac. E temeiul că acestea fericit pe el îl fac. Și mi-s dragă mie însă, pentru că-i sunt dragă lui. Și e dragă sie însăși, pentru că e dragă lui. Gură tu, învață minte, nu mă spune nimănui. Nici chiar lui. Nici chiar lui. Când vine noaptea lângă patul meu, tiptil, doritor ca o femeie și viclean ca un copil. Și viclean ca un copil. Astfel vine în toată noaptea zburător la al ei pat. Se trezi din somn deodată, de sărutui fermecat. Și atunci, când spre ușă el se întoarce ca să fugă, ea-l oprește în loc cu lacrimi și cu o mult smerită rugă. Rămâi, rămâi, rămâi la mine, tu cu vers duios de foc, zburător cu plete negre, umbră fără de noroc, și nu crede că în lume, singurel și rătăcit, nu-i găsi un suflet tânăr ce de tine e îndrăgit. O, rămâi, rămâi la dânsa, tu cu vers duios de foc, zburător cu plete negre, umbră fără de noroc. O, tu umbră pieritoare, cu adânci triști ochi, dulci-s ochii umbrei tale, nu le fie de diochi. El se așează lângă dânsa și o prinde de mijloc. Lângă tine eu mă așez și de mijloc te voi prinde. Tu șoptește-mi vorbe arse de-al buzelor tău foc. Ea șoptește vorbe arse de-al buzelor ei foc. Fără de noroc. Oh, șoptește tu cu ochii plini de res, dulci cuvinte neînțelese, însă plin de înțeles. Dulci cuvinte neînțelese, însă pline de înțeles. Al vieții vis de aur, ca un fulger, ca o clipă-i. Și-l visez când cu a mea mână al tău braț rotund îl pipă. Și-l visez când cu a ta mână brațul meu rotund îl pipă. Când pui capul tău pe pieptul și bătăile îi nume. Când pun capul meu pe pieptuți și bătăile le număr. Sărut cu împătimire ai tăi ale pătimire ai mei albi și netezi umeri. Și când sorb al tău răsuflet, însuflarea vieții mele. Și când sorbi al meu răsuflet, însuflarea vieții tale. Și când inima ne crește de un dor, de o dulce jele. Și când inima ne crește de un dor, de o dulce jele. Când pierdută razi în fața de arzătorul meu obraz. Când pierdută razi în fața de arzătorul tău obraz. Părul tău pălai și moale de mileci după grumaz. Părul meu pălai și moale să ți-l leg după grumaz. Ochii tăi jumătate de închizi mi-ntinzi o gură. Ochii mei pe jumătate de închid ți-ntind o gură. Fericit mă simt atunci, cu asupra de măsură. Fericit te simți atunci, cu asupra de măsură. Nu vezi? Nu-ți aflu nume. Limba în gură mi se leagă și nu pot. Dar spun odată. Cât? Ah, cât îmi ești de drag. Tu, ochii tăi, suflarea ta. Ei șoptesc, multe și-ar spune și nu știu de unde să înceapă. Căci pe rând și-a stupă gura când cu gura se adapă. Unul-n brațele altuia, tremurând, ei se sărută. Numai ochiul e vorbareți, iar limba lor e mută. Ea își acopere cu mâna fața roșă de sfială, ochii în lacrimi și-i ascunde. Într-un păr ca de beteală. Oh, rămâi, rămâi la mine, umbră fără de noroc. Ochii tăi pe jumătate de închizi mi-ntinzi o gură. Ia-mă în brațe, mă sărută. Tu, cu vers duios de foc. Doamne, cât îmi ești de dragă. Supra de măsură. Tu drag, ia-mă în brațe. Cu asupra de măsură. Doamne, rămâi la mine. Cât îmi ești de dragă. Cu asupra de măsură. Roșă ca un măr și atâta de subțire să o tai cu un fir de păr. Și cosița ta bălaie o aduci la ochi plângând. Inima fără de nădejde suflete bătut de gând. Toată ziua la fereastră, suspinând, nu spui nimică. Ridicând a tale gene, al tău suflet se ridică. Urmărind pe ceruri limpezi, cum plutești o ciocârlie, tu ai vrea să spui, să ducă către dânsul o solie. Dar aș vrea să duci acum către dânsul de la mine o solie. Dar ea zboară. Tu, cu ochiul plutitor și întunecos, stai cu buze descleștate de un tremur dureros. Nu-ți mai scurge ochii tineri, dulcii cerului fiaștri, nu uita că în lacrimi este taina ochilor albaștri. Delerare din tărie, cad ca picuri de argint, și seninul cel albastru, mândru, lacrimile-l prind. Dar dacă ar cade toate, el rămâne trist și gol. N-ai putea să faci cu ochii înălțimilor ocol. N-aș putea să fac cu ochii înălțimilor ocol. Noaptea stelelor, a lunei, a oglinzilor de râu, nu-i ca noaptea cea mocnită și pustie din sicriu. Și din când în când, vărsate, mândru lacrimile-ți șed, dar de seci întreg izvorul. Atunci cum o să te văd? Prin ei curge rumenirea mândră ca de trandafiri. Mândră ca de trandafiri? Și zăpada viorie din obrajii tăi subțiri. Din obrajii mei subțiri? Apoi noaptea lor albastră, a lor dulce veșnicie. A lor dulce veșnicie? Ce ușor se mistuiește prin plânsorile pustie. Cine e nerod să ardă în cărbuni smaraldul rar? Și-a lui veșnică lucire s-o strivească în zadar. S-o strivească în zadar? Tu ți-arzi ochii și frumusețea. Dulce noaptea lor se stânge. Și nici știi ce pierde lumea. Nu mai plânge. Nu mai plânge. Nu mai plânge. Nu mai plânge. Nu mai plânge. O, tu cărai cu barba noduri, ca și câlții când nu-i perii. Tu în cap nu ai grăunte, numai pleavă și pusterii. Bine-ți pare să fii singur, cărai bătrân fără de minți, să oftezi după ta fată cu ciubucul între dinți, să te plimbi și să nu mergi scânduri albe în cerdac. Mult bogat ai fost odată, mult rămas ai tu sărac. Alungat-o ai pe dânsa, ca departe de părinți, în coliba împistrită, ia să nasc un pui de prinț. În zadar ca s-o mai cate, tu trimiți în lume crainic. Nimeni n-afla locașul unde ea se ascunde tainic. Nimeni. Sură-i sara cea de toamnă, de pe lacuri apa sură. Înfunda mișcarea-i creață între stuf la iezătură. Iar pădurea lin suspină și prin frunzele uscate rânduri, rânduri treci un freamăt ce le scutură pe toate. De când codrul, dragul codru, troienindu-și frunza toată, își deschidea lui adâncuri, fața lunei să le bată, tristă-i firea. Iar vântul sperios o creangă farmă, singurate ce isvoare fac cu valurile larmă. Sură-i seara cea de toamnă, tristă-i firea. Pe potica dinspre codrii, cine oare se coboară? E un voinic, cu ochi de vultur lunga vale o măsoară. 7 ani de când plecat ai, zburător cu negre plete. 7 ani de când plecat am. Zburător cu negre plete, și-a uitat de soarta mândrei iubitoarei sale fete. Soarta mândrei mele fete, soarta mândrei mele fete. Și pe câmpul gol e vede un copil mergând de sculț și cercând ca să adune într-un cârd boboci mulți. Bună vreme, măi băiete! Mulțumim, voinic străin! Cum te cheamă, măi copilă? Ca pe tatăl meu, Călin. Mama-mi spune câteodată de o întreb, a cui-s mamă? Zburătorul ți-este tată și pe el, și pe el Călin îl cheamă, Călin îl cheamă, Călin îl cheamă. Și pe el Călin îl cheamă. Când îl aude, numai dânsul își știa inima lui. Căci copilul cu bobocii era chiar copilul lui. Cum te cheamă, măi copilă? Ca pe tatăl meu, pe tatăl meu, pe tatăl meu, Atunci el intră în colibă și pe capătul unei laieți lumina cu mucul negru într-un hârb un roș opaiț. Se cocea pe vatra sură două turte în cenușă. Un papuche sub o grindă, iar altul după ușă. Hârâită, noduroasă, stă în colb râșnița veche. În cotlon torcea motanul, pieptănându-și o ureche. Sub icoana afumată unui sfânt cu comănac, arde-n candel o lumină cât un sâmbure de mac. Pe icoanei policioară, usuioc și mint uscată, umplu casa întunecoasă de-o mireasmă pipărată. Pe cuptorul uns cu humă și pe coșcovii pereți, zugrăvit-au cu un cărbune copilașul cel isteț, purceluș cu coada sfredel și cu bețe în loc de labă, cum mai bine îi se șede unui purceluș de treabă. O beșică în loc de sticlă e întinsă în ferăstruie, printre care trece o dungă mohorâtă și gălbuie. Pe un pat de scânduri moale doarme tânăra nevastă în mocnitul întuneric și cu fața spre fereastră. El se așează lângă dânsa, fruntea ei o netezește, o desmiardă cu durere, suspinând, o drăgostește, pleacă gura la urechei, blând pe nume el o cheamă. Tu, nu vezi, nu-ți aflu nume. Iar ridică somnoroasă lunga genelor maramă, spăriet la el se uită. Mi se pare că visez. Mi se pare că visează. Aș zâmbi, dar nu mă încred. Ar zâmbi și nu se încrede. Aș răcni, dar nu cutez. Ar răcni și nu cutează. El din patul o ridică și pe pieptul lui o pune. Inima-i zvâcnește tare. Inima-mi zvâcnește tare. Viața-mi parcă se răpune. Viața-i parcă se răpune. Ea se uită, se tot uită. Un cuvânt măcar nu spune. Râde doar cu ochii în lacrimi, speriată de o minune. Doamne, Doamne, mi se pare că visez. Apoi îi sucește părul pe-al ei deget alb subțire și-și ascunde fața roșă la lui piept duios de mire. La pieptul tău. El ștergarul îl desprinde și îl împinge lin la vale, drept în creștet o sărută pe al ei păr de aur moale. Părul tău de aur moale. Și bărbia i-o ridică, suită în ochii plini de apă. Tu și pe rând și-astupă gura când cu gura se atapă. De treci codrii de aramă, de departe vezi albind și auzi mândra glăsuire a pădurii de argint. Acolo, lângă izvoare, iarba pare de omăt, flori albastre, tremur ude în văzduhul tămâiet. Pare că și trunchii veșnici poartă suflete sub coajă, ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă. Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint vezi isfoare strumicate peste pietre licurind. Ele trec cu harnici unde și suspină în flori molatic, când coboară în ropot dulce din tăpșanul prăvălatic. Ele sar în bulgăr fluiz peste prundul din răstoace, în cuibar rotind de ape, peste care luna zace. Mii de fluturi mici, albaștri, mii de roiuri de albine curg în râuri sclipitoare peste flori de miere pline. Împlu aerul văratic de mireasmă și răcoare a popoarelor de muște sărbători murmuritoare. Lângă lacul care în tremur somnoros și lin se bate, vezi o masă mare, întinsă, cu făclii prea luminate. Căci din patru părți a lumii, împărați și împărătese, au venit ca să serbeze nunta gingașei mirese. Feți frumoși cu păr de aur, smei cu solzii de oțele, cititorii cei de zodii și șagalnicul pe pele. Iată craiul, socru mare, răzimat în jet cu spată. El pe capul-i poartă mitră și cu barba pieptănată, țapără, drept, cu schiptru-n mână, șede-n perine de puf. Și cu crengile apăr pajii de muscuțe și zăduf. Acum, iată, că din codru și Călin mirele iese, care ține na lui mână, mâna ginga și mirese. Mi se pare că visez, zburător cu negre plete. Fericit mă simt acum, cu asupra de măsură. Îi foșnea uscat pe frunze poala lungă albei rochii. Fața-i roșie ca mărul. De noroc mi-s umezi ochii. De noroc i-s umezi ochii. La pământ mai ca ajunge alei păr de aur moale. Părul tău de aur moale, care-i cade peste brațe, peste umerele goale. Ea se uită, se tot uită, un cuvânt măcar nu spune. Râde doar cu ochii în lacrimi, speriată de o minune. Astfel vine mlădioasă, trupul ei frumos îl poartă. Flori albastre are în păr și o stea în frunte poartă. Socrul roagă în capul mesei să poftească să se pună nunul mare, mândrul soare. Și pe nună, mândra lună. Și se așează toți la masă. Cum li-s anii, cum li rangul. Lin, vioarele răsur. Iar copza ține hangul. Dar ce zgomot se aude? Păzăit ca de albine? Ce e? Ce e? Cine? Cine? Ce e? Ce se aude? O, uite acolo! De unde vine? Uite acolo! Uite acolo! Sau dincolo! Toți se uită cu mirare și nu știu de unde vine. Până văd pe ingenișul. Unde? Unde? Unde? Unde? Unde să fie? Unde să fie? Între tufe. Ia te uită. Ia te uită. Ca un pod. Ca un pod. Peste care trece în zgomot o mulțime de norod. Trec furnici ducând în gură de făină saci mari ca să coacă pentru nuntă și plăcinte și colaci. Albinele aduc miere, aduc colb mărunt de aur ca cercei din el să facă cariul care-i meșter faur. Iată, vine nunta întreagă. Vornicel, iun grierel, îi sar purici înainte. Cu potcoave de oțel. În veșmânt de catifele, un bondar rotund în pântec, somnoros pe nas, ca popii, glăsuiește încet un cântec. O cojiță de alună trag locuste, podul scutur, cu musteața răsucită șade-n ea un mire. Flutur, flutur mulți, de multe neamuri, vin în urma lui un lanț, toți cu inime ușoare, toți șagalnici și berbanți. Vin țânțarii, lăutarii, gândăceii, cărăbușii. Iar mireasa, Viorică, îi așteaptă în dărătul ușii. Și pe masa împărătească sar un greier, Crainic Sprinten. Ridicat în două labe, s-a închinat bătând din pinten. El dușește, își încheie haina plină de șireturi. Să iertați, boieri, ca nunta s-o pornim și noi alături. Ați ascultat Călin, file de poveste, de Mihail Eminescu. Scenariu radiofonic de Mihai Lungeanu. Au interpretat Dana Știlean, Manuela Ciucur, Mihai din Vale, Monica Ghiuță, Dumitru Chiesa, Violeta Berbiuc, Sorin Gheorghiu și copilul Raul Stănulescu. Regia de montaj Bogdan Golovei. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Mihnea Chelaru. Regia artistică Mihai Lungeanu. Producător Irina Soare. Producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii 2005.